أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وقياد موسى عليه الصلاة والسلام بيان دلا تفصيلا موسیٰ علیہ الصلات والسلام په وخت د غرمه کې د مصر خار ته ورغلی و. دو کسانو جګړه کوله. موسیٰ علیہ الصلات والسلام قبطی ته سوک ورکه، په هغې باندې فیصله د مرګ وشوله. فرعونیانو په موسیٰ علیہ الصلات والسلام پسې او جان پولیس عیسائی دای خوارک للا. یو رجل مومن ناغی موسیٰ علیہ السلام تی خبر ورک، نو موسیٰ علیہ السلام پا طرف دا مدین مانی حجرت شروع که. اس اللہ تعالی اغا حالات دکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام. ولما توجہ تلقاء مدینہ، او کله چې مخکه موسی علیه السلام تلقاء مدینه طرف د مدین ته، نو قال ویل عسى امید دی ربی چې رب زما یهدینی سواء السبیل، چې روان کی مال را په برابر لار باندې. موسی علیه السلام ته د مدین لار معلوم نه وه. او مفسرینو لیکلی دی د مصر نه بندین ته اته ورځې مسافه وه. په الله تعالی باندې توکل وکړه، د مصر نه روان شو مدین ته. او مدین ته د دې وجې نه روان شو، موسی علیه السلام ته د دې خبرې علم و چې په مدین باندې تسلط، حکومت او دولت د فرعون نشته دی. د دې وجې نه هغه طرف ته روان شو. دا اته ورځو په مسافت باندې توخه سره د سفر نشته دی. او رستو براشی مبصرین لیکلی دی وکان حافین، موسی علیه السلام خپیب لخپیو پیزار هم نشته دی. اته ورځی مسافه ده، لار او ته هم نه معلوم، خو خالص توکل په الله تعالی باندې وکړو روان شو. ولما ورد ما امدینا، او کله چې ورسید او بود کوهی د مدین ته، وجد علیه امتن، نو ای مندل پاغیب داغی پخوا کی امتن، یوڈالا من الناسی د خلقنا یسخون، چوب کول ساروی. ولما وردا، وردا پا مانا دا بلغ سر دی، تفسیر قرطبی دا ذکر کردی دی. ولما وردا کل چی ورسی دا ما امدین، ما بئر مدین اصل لسی دی، او بود کوهی د مدین ته، مدین کې یو کوهی و، داغه کوهی اوبو ته ورسېده. وجد علیه اومندله داغې په خوا کې، علیه دې ځای کې علا به دا معنی نه کوئ چې په کوهی باندې د پاسه. علیه تفسیر مدارک معنی کړی د علا جانب البئر. وجدا وی مندله علیه په خوا د هغه کوهی کې، امتن یوه ډله من الناس د خلقنا یسقون، چې اوبه کولی ساروی خپل ساروی پکې رقم دینه راغلل. دا کې تفسیر جلالین لیکلی دی یسقونا مواشیهم، هغې خپل ساروی اوبه کوله. ووجد من دونهم امرأتین، او وموندلې موسی علیه السلام د هغې نه بیرته د هغې نه اخوا امرأتین، دو زنانه تزودانې چې منه کولی ساروی د اوبو نه. موسی علیه السلام چې کله کوی خوا ته ورسېده، نو د دینه اخوا طرف ته یو دو جنکی دی، دو زنانه دی، او هغه خپل ساروی منکی دی اوبو طرف ته نه را پرېږدي. نو قال ویل موسی علیه السلام ما خطبکما، څه دی لوی حال ستاسو، څه دی حالت ستاسو، څه دی کار ستاسو، ما خطبکما ستاسو څه حال لی. ستاسو سه حالت دی ولی دا ساروی تاسو منه کوي. نو قال تا غدوان او تو ویل الله نسقي حتى يستر الرعاء او بکول نکو مونگا تر دی پوری چی واپس لاړ شي شپن کی مونگا خپل سارو تا تر هغه پوری وبنور کو سو پوری چی را شپن کی واپس لاړ شي. و ابونا شیخ کبیر و ابونا او پلار زمونگا شیخ کبیر بڑا دے زور زور بڑا سڑے دے زمونگا پلار. مفسرین لیکلی دی کله چې موسی علیه السلام د مدین دغه کوهی دی اوبو ته ورسید نو په دغه کوهی باندې چې کومه بوکوه هغه لسو کسانو راوستله. بل روایت کې راغلی دی چې وو کسانو راوستله. په بل روایت کې راغلی دی چې سلویختو کسانو دغه بوکه راوستله. موسی علیه السلام ډیر تعجب وکړ. یه گوره نارینه خپل ساروی و بکی او واپس روان دی زی او زرانه په انتظار باندی دی نو ایده خودیر دیاد ده تکلیف خبره ده و بل ده تکلیف خبره پا که داره چی اغا ساروی دی و بوت زور که او دا جنکی اغا ساروی منه که و ایده خودیر دیاد عجیبه گونده که کار ده تپوسه او که ما خط بکمه سده کار ساسو. حاصل ده جواب داده ده زرانه و تا دو جوابونه ورکلله. یو یو ته دا خبره وکړله چې مونږ خپل ساروی نو بکو تر دې پورې چې کله دا شپنکی واپس لاړ شي. نو دې کې اشاره و دې ته چې دا قوم د شعیب علیه صلوات و سلام او د هغې د کورنۍ مخالف و. نو دا یې اوبو ته مخکې نه پرېښودلې. دویم پکې دې خبرې ته اشاره وه چې دغه بوکا اووه کسانو یا لس کسانو یا پنځوسو یا څلوېښتو کسانو راویستله یا دیر شو بنا بر اختلاف اقوال. مشهور قول پکې د لسو کسانو دی. نو دا خو دو زنانه وي دا نور خلک د دیو مخالفینو. نو دې زنانو چې د لسو کسانو بوکو نو دا خو دې زنانو نه شو راویستلې. نو کله به چې دغه نورو خلکو د ساروونه اوبه پاتې شولې نو دوی به بیا خپله ساروي اوبه کول په هغه باقي مانده اوبه باندې. او دویم دا زنانه هوښیارې وي. موسی علیه السلام خو یو جلالی پیغمبرو دا غیر رعب او یره ډیر زیاته و. دغه وخت کې اگر که پیغمبری و ته ملاو شوی نه ده جلالی سړی و. نو هغه زنانه او خیارتوب وکړه خپل عذر یې ورته بیان کړ چې زمونږه د زیته د څارو سره راتلل مونږه په عذر باندې راغلی یو مونږ معذوره یو ځکه زمونږه پلار ډیر بوډا سړی دی او کور کې بل څوک نشته چې هغه مونږ سره مرسته او کومک وکړي. موسیٰ علیہ السلام پدے برندیر جس خپش پس قالهما نو اوبیکل دیو در ساروی ثم تولا الی الذل او بیا پډړه باندې شو سوریتا فقال ان ویل موسی علیہ السلام ربی رب زما انی لما انزلت الی یقینا ز هغه ستا چتیر علیگی ما تا من خیر انس خوراک فقیر محتاج ما. موسی علیہ السلام چکر د حالت ولید نو مزدومان حالت ولید ورغه د غلسو کسانو یا د وو کسانو یا د دیر شو یا د سلویختو کسانو هغه بوکی یواز راوخی جول او هغه جنکو ته وی چې خپل ساروی را پریږدي چې کله ساروی دغه وبښوله. موسی علیه السلام ډیر وګې شویم نه ډیر ستړې شویم نه تاسو ته مالک مخ کې ویلله چې د مصر نه مدین ته د اتو ورځو سفر یې کړی. نو بیا د یو ونی سوری ته کیناستوی الله تعالی زه هغه خوراک ته محتاجم چې تکم ما ته خوراک لریږي زه هغه ته ډیر زیات محتاجم. دا مین خیرین معنا مې توکل امین خیرین څه خوراک. تفسیر جلالین معنا کړی دا مین خیرین مین طعامین ارزه کې به د خیر یو معنا نه کوي. ګوره دا مونږ چې را سوره دی درسو کا د خیر یو پنځه شپږ معنی جدا جدا شې تاسو ذکر کړلې شولې. نو دا غزه په مناسبت باندې معنا کوي. مپسرین لیکلی د آیات په تفسیر کې وای کانا لم یذق طعاما سبعه ایام. موسی علیه السلام وو رضی خوراک نه وکړی. کانا لم یذق طعاما سبعه ایام تفسیر حدایق روح ته ذکر کړی وو رازی په نار باندې سفر کول د ډیر جت ګران خبره. او دویمه خبره عون الرحمن په تفسیر القرآن ذکر کړی نه لیس له طعام الا ورق الشجر د موسی علیه السلام سره د خوراک بل تو خنه وسیوا د ونو پانی وی نو کچرته خوړلی صرف د ونو پانی به خوړلی د دین علاوه بل سره خوراک شه د موسی علیه السلام سره نو او یو ډیر عجيبه خبره چې تاسو ته ویل بل پکې تفسیر عون الرحمن کړی دا هغه وی وکانا حافیا موسی علیه السلام خپل بلخ پیو یعنی اته ورځی و ورځی سفر د پیاده سفر دی او بیا خپل بلخ پیری پیزار نشته دی او د دې سره سره بل موضوع پکې دار چی لم یذق طعاما سبعه ایام و ورځی هغه موسی علیه السلام خوراکم نری کړی نو الله تعالی ز هغه خوراک ته چې ما تر لګی زو ته محتاجم ثم تولى الى الظل او بیا پډړه باندې شو سوریتا فقال ویل موسی علیہ السلام ربی رب زما انی لما انزلت الی یقینا ز هغه ته چې تیر لګی ما ته من خیر ان سو خوراک فقیر محتاجم الله تعالی ز تا ته محتاجم فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص کله چی دا شعیب علیه السلام دوانه لونه دا د وخت لاړلې د نور کلنی په نسبت باندې دا د وخت لاړلې نو شعیب علیه السلام دا غینه تپوسو کو شعیب علیه السلام ته پوښتنه وکړه لچی څنګه د وخت راغلی نو هغه او ته دا واقعیا بیان کړل شي یو ځوان مونږ نه دا پوښتنه وکړه او بیا را تاغي دا بوکا په یو کسبه نیواز را اوخه جوړ او مونږ ته سروي وبکله نو به ضرورت د زنانو د پاره د کور نه بهر ته ګرځیدل دا خو شرعاً صحیح نه دی نو مونږ خو په یو ضرورت باندې تلیو ضرورت پوره شو نو مونږ راغلل شعیب علیه السلام پوه شو چې دا سړی میلمه دی او شعیب علیه السلام ډیر میلمه دوس انسانو نو بس شعیب علیه السلام پسې ایوا جنای دغه دوو جنکون راولې غل مخ کی ضرورت ته دوو و ضرورت د دوو نشتره بلکې د وی باندې سوال جواب چریغه کی نو سې یورا ولې غل فجات نوراغ للا فجات احداهما نوراغ للا موسی علیه السلام ته ایوا دغه دوانو زنانونه تمشي عاد استحیا تمشي چې پیاده راتله عاد استحیا چې ډیره په حیا باندې علا تاسو لیکلی تاسو ویلی دی چې دا علا راضی د پاره د استعلاء لپاره راضی نو مفسرین لیکلی دی کأن الحیاء کانت مرکوبها ففیه المبالغه دا حیا د سیواله کچره دی مرکوبه و د سورلی و او دا پیر پاسه سوری دا سی ډیر زیات په حیا ففیه المبالغه کأن الحیاء کانت مرکوبها ففیه المبالغه په دې کې ډیر زیات مبالغه په دې کې فجاءت نوراغ له موسی علیه السلام ته احداهما ایوا د غدوانو زنانونه تمشي عل استحیای چې پیادت لله عل استحیای ډیر په حیا باندې قالت نو ویل اغه زنانو ویل له ان ابي یقینا فلار زما يدعوك ارا ولی تعالی لیجیک ادیر پار چې بدل در کیتا ته اجر ما سقیت لنا بدل د هغه چې وبکړی ته زمونږ د پار ساروی زمونږ ساروی چې تا وبکړله نو زما پلار تا ته आवाज کوي چې راشه او تا ته د هغه بدله او عوض دل درکې مبصرین لیکلی دي چې په دې آیات کې یو دا مسله معلومه شوله د کور مشر اغا پلاری نو بچو نو بچی په دې باندې خخ کاری چې د هر یو کار نسبت د خپل پلار ته وکي نو اوس دلته کې وای چې زما پلار تا ته وای چې راشه او تعالی تا چې موږ لکمه ګډي بيزي کم ساروي او بکړیو نو داغه عوض او داغه اجر او بدله تا ته درکې لیجیک اجر ما سقیت لنا در تاکید د پاره ویل ان ابي یقینا پلار زما يدعوك رب لي تعالی را لیجیک قادر پاره چې بدله درکې تا ته اجر ما سقیت لنا بدله د هغه چې تا او بکړیو زمونږ د پاره ساروي نو داغه بدله ورته درکې فلما جاءه نو کله چې راغه موسی عليه السلام دا غجنی د پلار خواته د دین مراد شعیب علی السلام دی وقص علیه القصص او بیان کله موسی علی السلام پاغي باندې واقعیا پوره حالت او خپل بیان کله قصص پوره حالت پوره واقعیا مفسرین لیکلی دي امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دي او دغسی نور ډیرم پسرین لیکلی کله چې د شعیب علیه السلام خوا ته لاړه نو چې کله دته خوراک پیش کو ډوډۍ او تکی خو دل مخې تر خوراک چیزونه او تکی خو دل نو موسی علیه السلام انکار وک وې مونږه هغه کورنۍ نه یو چې د چاره پر مونږه یو خدمت وکو او دغه دینی خدمت په وجبان مونږ دا غینه بیا ځان له دغه خلو اجرت غواړو نو مونږه د هغه کورنۍ خلک مونږ نه یو یعنی ما چې دا ګډي بيزي کما او بکړي د ساسو لپاره وغیلې مې وبور کړی دي په هغه باندې زسه اجرت او بدل نه اخلمه وې مونږه داسې خلک نه یو او موسی علیه السلام او تر دین ډیر زیات خبره وکړه وې کومګه د دین یو خدمت کو د دینی خدمت په وجبان نه دا غي بدل مونږ ته مل الارض ذهبن راکی یعنی سر زر زمکر لډک کی او سر زر الله کی نو مونږه ماغره چانه نه قبلو نو شعیب علیه السلام طویل له صحیح دی زما او زما د پلار د نیکوم دا دغه نه دی تعالی زاده دغه بدل نه در کومه بلکې مونږه د مل ما عزت او احترام کو مونږ هم په دې باندې پویو ته ور نه اخلي خولي کنا ته میلمای زکور بایمه نو زما د پلارو د نیکه چره دا خو یو دا عادتو چره میلمه میلمستیا کینو دا میلمستیا دستا دستا دغه ګډو بيزو د وبو کورو اجرت او دغه عوض نه دی دا خبره په مختصر الفاظو کې کزان سره یاد ساتي موسی علی السلام ته دسی ویل لا نبيع ديننا بملء الارض ذهبا لا نبيع ديننا بملء الارض ذهبا که مونږه د خپل دین خدمت چره هغه د زمکی پړکوالی د سرو زربانی هم مونږه غنه ورکو چاله نو فقال شعيب عليه الصلاه والسلام ولكن عادتي وعاده ابائي اطعام الضيف زما د پلارو د نیکه هم دا خو یو چی هغه ململه ملمستیا ورکوله نو زه تعالی اجرت نه در کوم بلکې زری ملمستیا کوم ولكن عادتي وعاده ابائي اطعام الضيف فجلس موسى عليه السلام پاکله نو موسی علیہ السلام بیا کینستو خوراک یو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کړی دی او تفسیر مدارکم دا ذکر کړی دی قال ویل شعیب علیہ السلام لا تخف مری گنا جو تمین القوم الظالمین نجات مندل دیتا د قوم ظالمانو نه نجو تا اخلاص شوی بچوی تا د قوم ظالمانو نه تفسیر جلالین لیکلی دی مخکې هم تاسو ته مار دغه خبر او کله چې موسی علی السلام د مدین انتخاب ولې وک از لا سلطان علی فرعون علی مدینه زکه چې د فرعون بادشاهی او حکومت او زور په مدین باندې نه رسیده از لا سلطان علی فرعون علی مدینه تفسیر جلالین دغه لیکلی دی قالت یهداهما نویل ایوی زنانا دغه دوه زنانه ونه یا بتستاجر هو ای پلار زما په مزدری باندې ونی صدلره ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غرد هغه چانه چې تی په مزدوری سره نسی القوی او طاقتور دی الامین امانتدار دی د شعیب علیه السلام یو مزدور ته ضرورت و د دې لپاره چې د هغې د کور خدمت وکړي موسی علیه السلام په دغه وخت کې پیغمبر نه دی نو دا زنانه ډیره زیاته هوښیاره وه د دې وجه نه عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت مفسرین ذکر کړی دی دی آیات سره اغه ډیر لګی او تفسیر دی دی آیات عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال افرس الناس ثلاثه فراست والا او اخیاران خلق دا په دنیا کې درې تیر شوی دی عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یو بنت شعیب د شعیب علیه السلام دا لور دا ډیر زیات اخیاره او دویم و صاحب یوسف عسى ينفعنا او نتخذه ولدا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چی اغه چا غیسته سورہ یوسف کی داغه واقعا دا عزیز مصر نو اغه ډیر زیاتو خيارو او داغه اغه خزه چری اغه خيارو او دریم چری و ابو بکر و ابو بکر فی عمر او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چی د عمر رضی اللہ تعالی عنہ په بارکی د خلافت فیصله کړی و د خپل پات په وخت کې نو ډیر زیاتو خيارتوب کړی وی افرس الناس سلاستون او خیار خلق په دنیا کې درې تیر شو دین یو پکې د شعیب علیه السلام د لور و د ډیر زیاته خیار دا لیکری دی التیسیر فی التفسیر او حدائق الروح والریحان هم د روایت ذکر کړي قالت احداهما ویل وی زنانا د غدوان نه یا ابتستاجر هم ای پلار زما په مزدوری سره ونی صدلره ان خیر من استاجرته یقینا غرد هغه چانه چې ته په مزدوری باندې نسی القوی او طاقت ور دي طاقت ور دي الامین امانتدار دي دا و شعیب علی السلام ته تپوسو کچ بچیا تا ته طاقت او امانتداری د سن معلومه شوله نو دې زنانه او تدا ویلله چې بابا طاقت می خولر دین معلوم ک چې د وو کسانو یا د لسو کسانو یا د سلویفتو کسانو بوکا د یواز راوخی جوله نو معلومی کی چې الله تعالی د لډیر زیات لوی قوت او طاقت ورکړل او دویمه خبره وای د امانتداری د دې کې څنګه وریدله وای پلار از چې کله راتلم او پلار باندې زره دین مخ کې کیدم نو ما ته د ویل چې ته شاته راځه د الله تعالی په دې باندې خپکیږي چې د پردی نارینه په پردی زنانه باندې نظر ولګي ها که کله زمانه لار خطا کیدله نو ما ته وای چې یمینن شمالن داسې ما ته وای خی طرف ته شایا چپ طرف ته شایا په دې طریقه باندې شری ما ته لار خی خو زمانه مخ کیږم زمانه به شاته راځي نو معلومیږي دا چې دا سړی ډیر زیات امانتدار دی ډیر زیات حیا والا سړی دی نو داسې مزدور چې دی دا پکاري ان خیر من استاجرت القوی الامین طاقتور دی او امانتدار دی نو قال ویل شعیب علیہ السلام انی اريد یقینا غوار مزا ان انکه حق چې په نکاح باندې درکمه تا ته احد ابنتیا یو د دې دو لونو نه هاتین چې دغه دی ته دغه دو لونو نه یو لور زتا در په نکاح باندې درکوم علا ان تاجرنی ترجمه ودش کويخه په دې شرط باندې چې ابخلی ته زمانہ بدلا سامان یا حجج اتکاله بدلا د کار کولو اتکاله علا ان تاجرنی په دې شرط باندې چې اب اخلي ته زمانہ بدلا سامان یا بدلا د کار کولو سامان یا حجج داته وکالو فإن اتممت عشرا نو کو پوره کړل تا لس کاله فمن عندک نو دا وستاره طرف نه احسان په ما باندې فمن عندک دا وستاره طرف نه احسان په ما باندې یو خور دی آیات نه دا خبره معلومه شوله دا آیات کار دلیل په دې باندې چې صالحین خلق نیکان خلق د خپل خويندو د خپل لونو عرس دا کولی شي یعنی پیش کولی شي چاته نه نکاح لپاره دا بالکل شرعاً دا صحیح دي بلکې مفسرینو د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي وهذه سنت ثابته فی الاسلام دا د انبیاء علیه السلام سنت طریقه ده دا په اسلام کې ثابته طریقه ده خور لور دی عاقل شولا بالغ شولا یو نیک صالح انسان د تمیلاو شو چې دا یو برابر زیده لکه سرنګ چې څوک د خپل زوی د پاره یو صالح او یو خزه ګوري نو دغه سي مؤمنان مسلمانان لپاره کار دي چې خور لور عاقله بالغ شي یو صالح یو خه انسانی نیک مخکې تاسو ته ما حدیث ویلو ممن ترضو ندینه او خلقه چې رچانه په اخلاق باندې راضی شي او د چانه په دینداری باندې راضی شي نو هغه سره خپل نکاحونه او رشتې دغه سره وکړي نو دا لیکلی دی حدایق روح و ریحان دیر خوندورت داغ پدی بانی کرده دی باس اغوی پیه مشروعیتو عرض ولی المرأت لها علی الرجل و هذه سنت ثابتت پی الاسلامی دا نیکان و خلق و عادت داره چه اغا دا خپل خور یا دا خپل لور پا خپل وینا بل چا تا که جزما خور لور پیغل شوی دا بالغ شوی دا او دا زتال پا نکا بانی در کومه و دار نیکان و خلق و او دا پا دین اسلام کی سنت ثابت دی او دا غیر پاره بیا غبل حدیث هم ذکر کړی دی چې کله حفصه رضی الله تعالی عنها د عمر رضی الله تعالی عنه لور اغا کله کونډه شوله نو اول عمر رضی الله تعالی عنه علی رضی الله او ابوبکر صدیق رضی عثمان رضی الله تعالی عنه ته وینا وکړه او دا غیر نه ورستو بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وینا وکړه دغه په صحیح حدیث کې راغلی دی دغه سید ډیر لوی لوی تابعین او د تابع تابعین د ډیرو صحابه کرامو نه دا نقل لچاغي د خپل لور د خپل خور عرض خپل کړی دی یعنی پیش کړی دی یو نیک انسان ته چې زما خور ده کته سره نکاح کول غواړي نو مونږ غواړو چې تاسو سره خپل رشتہ وکړو دا بل چا لپاره پیغور نه دی په بل چا کې پیغور نه دی سیوا د پښتنو نه بس په پښتنو کې وای دا یو پیغور دی دا ماته یو شرم مدریږي زه چاته دا خبره وکم چې زه خپل خور لور تعالی درکوم په بل سواری نه شرمېږي خور او لور چې په بازار کې ګرځي لغړه بربنده ګرځي او په حیا په پرده کې نه وي په هغې باندې شرم نه وي پښتون په دې باندې نه شرمېږي چې کور ته د تره زوی دی د ماما زوی دی د ترور زوی دی او هسې شنډی ته شکدو خطلې دغه سلری لری خپلوان دی هغه کور ته د نن راولي پغی ول شرم او حیا نه ورځي پغی باندې ول غیرت نه ورځي که غیرت ول ورځي نه بیا په دې خبر ول ورځي چې دا زنه شم کوله دا زماره پر لوی پیغور دی دا زماره پر شرم دی الله تعالی دی په مونږ او تاسو کې اسلامي غیرت پیدا کړي ولی کدا د غیرت او د ایمان نه خلاف خبرې نو بیا سمانه ده چې مونږ او تاسو د شعیب علیه السلام نه زیات غیرتیانو کدا خبره د غیرت نه خلافی نو ای مونږ او تاسو بیا د عمر رضی الله تعالی عنه نه زیات غیرتیانو دا د پښتو د غیرت نه خلاف خبره نه بلکې دا د دین اسلام سره موافق خبره علا ان تاجرنی په دې شرط باندې چې ابخلی ته زمانه بدلا د کار کولو سامان یا حجج داتو کلونه فاین اتممت عشر نکبرک لل دالس کلونه فمن عندک نو هغه بستر طرف نه احسان وی هغه بستر طرف نه احسان وی دید کی او سوال او دغه جواب خو هغه سوال دغه سوال جواب تاسو ما په ترجمه کې هلکه خبر هم خلاص کړله دید کی سوال دا راځي چې دا مہر دا خو حق د خزیره دا اتفاقی د ټول فقها او مسله د لیکلې ده المهر حق خالص لها دا ټول فقها کرام لیکلې دي المهر حق خالص لها فقه سنت کې دغه عبارت شته دي نور تقریبا ډیرو فقها کرام دا ذکر کړی دي مہر دا خالص حق د زنانه دي اوس دلته کې دا خدمت چې کوي خدا شعیب علیه السلام لره کوي نو چې د زنانه حق دی نو خدمت شعیب علیہ السلام لکی او وعده کیږي بر شعیب علیہ السلام لور دغې نکاب سره کیږي نو دا بیا خود خزی حق نشو نو تاسو ته ما دغه جواب ذکر ک بعض مفسرین لیکلی دي وای دا د شعیب علیہ السلام په دین کې دغه سی جایز و او زمون په دین کې دا جایز نه دي خو لیکن دا قول صحیح نه دی اصح قول دا دی تاسو ما ترجمه وکړه علا ان تاجرنی ثمانیه حجج چې تبا اجرت اخلی زمانہ مددی د دې مزدوری بدله به اخلی ته زمانہ اته کاله نو اته کاله به ته دغه اخلی او دغه نو بیا زما د لور مہر ورکې نو مزدوری او سره کړی ده مزدوری کړی ده د سی بنوای چې انتا جننی چې مزدوری به کې ته زما سامانی حججته کاله نو که د سی ترجمه چا وکړه دغه اعتراض به پیرازی او بیا ری ولزان له جوابونه ګوري صحیح نه مار ته د سی ترجمه وکړه علا انتا جننی په دې شرط باندې چې اب اخلی تا زمانہ بدلہ د کار کولو سامان یا حججت کاله د اتو کالو د خدمت کولو بدلہ عوض مزدوری روپی به زمانہ اخلی روپی دی که گڑی دی که بیزی دی کار شه دی دغه به ته زمانہ اخلی نو دا ستاد دیاړی مزدوری عوض شو دا غین بیا د خپل خزی مہر ورکې چیر څ ورکې نو به بیا ورکې فاین اتمم تاشرن کو پرکل تالس کاله فمن عندک نو دا به احسان ویستار طرف نه نو پس سرین لیکلی دی دا اجاری دا پارا مدت مقرر اول دا شرعن پقه کرام هم لیکلی دی دا پرز دی دا لازمی او ضروری خبره ده دا دی وجنه اته کال مقرر شوله ها که لس کال دی اکلله نا استاو پا ما بانی با احسانی و ما اریدو او نغوال مزا انا شق علی که چیز دیر کلاو کیدم بتا بانی تکلیف رواچون بتا بانی ستا جدونی انشاء الله زرد چې او به میتا مال رکه او غړی الله تعالی من الصالحین دا نیکانونه رسمانه ده د نیکانونه ول شعیب علی السلام په خپل نیکو هر ځکه د آیات مطابق معنا بکوي د الفاظ د دې کې تفسیر جلالین لیکلی دی من الصالحین من الوافین بالعهد زرد چې تب او مو می مال رکه الله تعالی خو خشی من الصالحین د قرکون کنه په دغه لفظ باندې پدغه لوز باندې به پوره والے کو نو دې دې کې من الصالحین معنی سده من الوافین بالعهد په عهد او په لوز باندې پوره کون کیتی مراد دی قال ویل موسی علیه الصلاۃ والسلام ذالک بینی و بینک دغه فیصله د اعظم او ستا پمین کی بس دغه فیصله شوره چې زبا اته کار ستا سره مزدوری کوم او تب مالا دغه مزدوری عوض او بدل راکې او کما لس کال پوره کړل نو دا زماره طرف نه خو ستا و ما باندې زور نه بس دا زما او ستا په منځ کې فیصله شو ذالک دغه مخ کې فیصله دغه فیصله د بینی زما په منځ کې او بینه کو ستا په منځ کې ایمل اجلینی هر یو د دوانو نیټونه قضیتو چې پورکل لما فلا عدوان علی نو نشته رضایت کول په ما باندې بس جبر او ظلم نه والله علی ما نقول وکیل او الله تعالی دې په خبرو باندې چې مونږ یوای وکیل ذمہ وار دي درې سموار معنی دا وکیل ذمہ وار دي نو تفسیر جلالین لکری دی وکیلن پا مانا دا شہیدن سر دیں، یعنی اللہ تعالی زما استا پا خبرو بانی حاضر ناظر دیں، بس بل گواتم ضرورت نشت دے او نا گواہان تب کی ضرورت نور نشت دے، بس اللہ تعالی زما استا پا خبرو بانی حاضر ناظر دے، بس زما استا عقد دقا شو چی دا کم مخ کی دا پیسر تیر شو لے، واللہ علی ما نقولو، او اللہ تعالی پا خبرو بانی چوائی منگا وکیل زی موار دیں شہیدن یعنی حاضر ناظر دیں، بس دا اللہ تعالی شہادت چیرے دا پورا دی، دا اللہ تعالی پا شہادت باندی او دا اللہ تعالی پا وکالت باندی دوانو اکتفا وکلل. مپسرینو لکلی دی دا دا کامل و نیکان و مقام دی، دا کامل نیکان چی بس اگا دا اللہ نم چی و تیاد کی بس دا دین یری کمونگو سر لس کافیانی ولی کو دا نن سبا دا چا سر نو اگا اغه مې اس پروانه کوي دا الله تعالی نوم خلا پرېګ دا کبل لس دې کې سره لیکلو کې بیا لم دو قدر کوي بیا سرم دروغ وې. فلما قضى موسى الاجل وصار باهله انس من جانب الطور نارا، د دې آیات نو بل واقع ذکر کیږي د موسی علیه السلام، د موسی علیه السلام په واقع کې بل دور شروع شو. په حدیث کې راغلي دي امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دي چې موسی علیه السلام لس کال سره تیر کړل، لس کال سره فمن عندک دا دو کال ستاره ترټنو په ما باندې احسانی وک. په صحیح حدیث بخاری کې راغلی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دا هغه په قول باندې دي چې موسی علیه السلام لس کال پوره کړل، او د لس کال نو ورستو بیا موسی علیه السلام د مهجر نه د هجرت د زینه واپس پل کلی علاقی تزی نمونگا پل نسم کال لی اللہ تعالی دی نور خیر را پیخ کی. خویوا خبر ادا چی موسیٰ علیہ السلام صرف یو مڑے کڑے او لس کال چرے حجرت تیر کر مونگا لوی کار کڑے دیم دا دیو جنا معلوم ادا چی اللہ تعالی تا معلوم ادا چی سم روح پچرے نوری ساری. فلما قضا موسیٰ لاجل نو هر کل چی پورک موسیٰ علیہ السلام اگا نیٹی لرا الاجل نیٹا دا لسو کالو، دغه په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دغه ټکی په وایي نو هغه حدیث پر تم بیا یادی و سار بی اهله او روان کړل کورنۍ خپل انس من جانب تور نار نو ویل دا د طرف د تور نه نارن اور، یعنی رڼای ونی دلا چې ګمان په اوکه د نار مخکې هغه ویلو کنه هغه مخکینی سبق تاسو ته ما بار بار دا ویل دي یو ځکه قران کریم کې چې یو واقعی یا یو آیاتی چې هغه بار بار راځي هغه ځکه کې کوم توجیه کوم عبارت یا غم چې زده ک نو ټول قران کې ول بیا د غرازي دا خو نار نه دی، نور دی چې ګمان پیو کوم موسی علیه السلام د نار الته کې مرته حوالم د دی ویلو. مفسرینو ذکر کړی دي تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی رحمت الله علیه ذکر کړی دي وای کان یمشي باللیلتی، یو خدا چې موسی علیه السلام د شپې ته موسی علیه السلام کې ډیر ځه غیرت بس وی د شپې زما چې دا کور والو دا می څوک نه ویني بس په ستر او پردې په خاطر باندې دویم د شپې سفر هم ډیر زیات مزیدار کی په نسبت د ورځې باندې د شپې سفر خ کی. او بل خبر ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر وی وکانت اللیله باردۃ مظلمۃ، بیا دا شپه چې ډیره یخه هم و سیلې و پکې باران و پکې او تیاره هم و واخذ امراته الطلقا حين اذن، او په دغه وخت کې د موسی علیه السلام د بیوی د اولاد د پیدایش درد هم پیراغلی و، نو دا ډیره زیاته سخته شپه وه، یو یخنی ډیره زیاته ده، سفر هم دی څومره سفر به کړی او د هغې سره سره تیاره هم ډیره زیاته ده، یخنی هم ده، او په زنانه باندې د بچی د ولادت دردونه هم راغلی. دا تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی. وصار باهله او روان کړل کورنۍ خپل انس من جانب تور نار نو ویل دا د طرف د تور نه نارن اور لره، یعنی نور چې ګمان په وکړه د نار. قالن ویل موسی علی السلام له اهله خپل کور والو ته ایم کوسو اشار شي انی انست نار یقینا مالیدل دې اور لره، مالیدل دې اور لره، لعلی اتیکم منها کې دې شي چې راوړم ز تاسو ته منها دغه اور نه به خبرین خبر دلاري، نو لار تیم رکا شوی ده او جذوتی من الناری او یا یو سکروت ده اور نه لعلکم تستلون دی رپار چی تاسو تتاو ده شی، نو یو خوبا لار معلوم کما زکه ده اور چی بلیگی معلومیگی شرده خواه تبسو کی، نو ده لاری معلومات پتی او کما چی مصر تا منگزو ده مدین نر روانیو مصر تا لار کما ده او دوی مدار چې اوس کروټه مخ کی صورت کې ویل شوی بشهاب قبس یو لیدکې بل کله شوی هغه راوړم اور به تبل کو نو ګرم بشي وته تاسو معاون الرحمن په تفسیر القران ذکر کړی دی او پیه دلیل علی حسن معاملته و معاشرته علیه الصلاۃ والسلام و دا آیات دلیل لے پدے بانے چی موسیٰ علیہ السلام دخپل کور والاو سرا دیر زیاد حسن معاملہ و حسن معاشرہ کولا نو پدے کی منگا و تاسو طول مسلمانان تا تعلیم دے چی دخپل زنانو سرا نرمی کوئی او کلا دخپل زنان خزمت او دخپل بچو خزمت کول دا هم پا شریعت کی سید چی دا سی وکی دا اللہ تعالی سمر لوی استی دا لوی نیک انسان دے دا اللہ تعالی و بیام دخپل کور والا خزمت کو وقد قال عليه الصلاة والسلام نبي عليه السلام ملي دي خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي صحيح حديث تي دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل تاسو خپل زنانه سره خکوي په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې خپل زنانه سره خکوي او نبي عليه السلام تاسو په ټولو کې زره خپل زنانه سره خکوم نو د خپل زنانه سره خکول دا یو ثبت کار نه دی دا نسبه غیرتوبي نسد وستوبي نبل سيده خم عشرت کول و عاشروهن بالمعروف الله تعالی مونږ او تاسو ته توصیه کړی ده الله تعالی د دې زنانو د پاره د نارینه او ته سفارش کړی ده چې دې زنانو سره ښه سلوک کوي د دې سره ښه ژوندۍ تیروي نو دې آیات نه هم دغه معلومیږي فيه دلیل علی حسن معاملته و معاشرته علیه السلام لأهله وقد قال علیه الصلاۃ والسلام خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولونه د خپل زنانو سره خکون کیو فلما اتاه نو کله چراغ موسی علیہ الصلوۃ والسلام اغه نور ته چې د پی ګمان کړي او د نار ته پی ګمان کړي او د اور ګمان پیدا کړي خو هغه اصل کې نور نو دی आवाज او تور کله شو من شاتی الوادی الایمنی د غاړی د کندی المی الایمنی د خی طرفنا شاتی غاړه الوادی کندال ایمن د خی طرفنا فی البقعت المبارکتی پا غزم کا برکتی کی من الشجرتی دوونی دو طرفنا من الشجرتی دوونی دو طرفنا سا آوازو تا وقللیشو ایا موسیٰ اے موسیٰ انی ان اللہ یقینا زخو اللہ تلائم رب العالمین پارون کی لمخلوقاتو یم دادا اللہ تلا غنور نو دی موسیٰ علیہ السلام دیدلے او دا پی گمان کردے او دا نار او غدا اللہ تلا نور وانا القی عصاکا او وګور زوا امساخ فلا فلم ما راها نو کله چې ورید لا غیل را ته تزونو فلم ما القي عصاك فالقاه موسی علی سلام ته الله تعالی چې امسا دی وګور زوا نو امسای وګور زواله نو فلم ما راها کله چې ورید لا غیل را ته تزونو غزر زر خو زیدله کانها جانن ولا مدبرن ګوې کیدا نره مارو ولا مدبرن وګور زید شاکون کې ولم يعقب او شاته نه قتل دا محکم تیر شیو تاستمویل چې دا خوفی طبیعی دی دا انسانی دا انسان په طبیعت کې یرشته دی او دا د نبوت او د پیغمبرۍ او د یو څومره غټ انسان ولی نه دی د نیکوالی سره دا سمناپات نه لري د دې په عبارت کې تقدیر دی قلنا له او ویل مونږه موسی علیه السلام ته یا موسی اے موسی اقبل مخامخ شاو لا تخف او مېریګا انک من الامنین یقینا ته د امن والونه تا ته الله تعالی امن درکې یریګم اوس لوک یاده کافی جای وکا ورنره باسلاس پل بغریوان خپل کې تخرج بیضاء راوبوږي تک سپین من غیر سوء بغیر د سن نقصان او بغیر د سمرز نه وزمم الیک جناحک وزمم او جوخ کا الیک رضان سرا جناحک خپل مټی من الرهب د وجد یرینه د وجد هیبت نه یو معجزه د موسی علیه السلام امسا شولا او مخکی مرتبه دی که خبره کردی و چی دیده که ذکر شو دی جان نون او مخکی ویلی شوی صعبان نو دا غی جواب مرتبه کردی و او دا مرتبه دیو چی دا بار بار رازی دیر جوابون هم پسرینو ذکر کردی دی اسان او خو جواب داره چی دا غمار پا حرکت کی پا نقل و حرکت کی تحت از زدلت کرا غلیده نو حرکت ای که او پا شاند نری بان مار باندی او په جسامت کې په حجم کې او په بدن کې غټ او پشاند د غټ خامار باندې اجدها باندې بس دا د غوڼو تطبیق دی او دا کلی خبره او دوه معجزات د موسی علیه السلام دا لاس دی په گریوان کې ورننه واسه او بیا را وباسه نو دا به تک سپین وي پشاند د راټ باندې پشاند د بلب باندې خو ولیکن من غیر سو انداب سرد نقصان او د مرض د وجنه نه بلکې دام د موسی علیه السلام معجزه وا وزمم الیک جناحک او جوخ کرزان او جوخ کزان تا مټی خپل مین رهبی د وجد هیبت او د يرینه د دې دوه مطلبونه په سرینو بیان کړی. یو مطلب دار چې کله د باندې د لاس د رڼا د وجنه هیبت راشي نو لاس په گریوان کې ورکا نو رڼا به زایل شي نو دا تته مشوره د ما قبول لپاره بنا په دې توجیه باندې دا آیات دا جمله تته مره د مخکې معجزه لپاره لاس خو په گریوان کې ودل ورکا چراوی دېست نو هغه تک سپین دی خو سر باندې د ډیر سپینواري د وینر رعب او هیبت د باندې راغی د خپل لاس نه نو بیا دا مټی دی د خپل ځان سره جوختی کا بس د رڼا به زایل شي بس تا هغه مخکې نشاندې کې ستا لاس بی نو بد بنا په دې معنی باندې د تته مشوره د مخکې معجزه لپاره دویم قول لم بسرین دار چې کله په تاب باندې رعب او ير راشي د مار د وجنه یا د فرعون د وجنه او یا د بیان په وخت کې یا د بل څه د وجنه باندې هیبت او ير باندې راشي نو په سینې باندې د لاس اکیدا د سینې سره د لاس یو دیکا نو په دې باندې وستا غ خوف او غیر زایل شي هغه ولاړ شي د دې وجنه د غزي کرکړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی ډیرم په سرین دا ذکر کړی وای دا آیات د موسی علی السلام نو ورستو د هر چا د فار د تدبیر دی یو طالب العلم دی هغه بیان کې روح پیرازی یره پیرازی یاسی یو هیبت راشی په یو مجلس کې پی روح پیرازی نو یا غل په کار دی چې د خپل مټی د خپل سینې سره یو ځای کی بس دا د غیر فار علاج دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا ذکر کړی. مولا علی قرن طلالی په تفسیر انوار القرآن کې ذکر کړی دی او امام سفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ لن ټکی لیکلی دی کاغر ځان سره ولیکئ نو ډیر زیاته پیدا به در کړي. خو دغه حدیث شو او دویم سفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ وی هذا علاج الخائف وی دا د یریدون کی انسان علاج دی. دا طریقه چې دا یریدون کی انسان علاج دی کمزې کی یریږي دا مټ خپل دغه سره سینې سره یو ځای کوي په دې طریقه باندې وستا سو غروب او ستاسو غیر چره د ختمی. مولا علی قرن رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت چې مخکې ذکر کړی دی وزمم الیک جناحک او جوخ کا ازان تا مټی خپلی من الرهبی د وجه د هیبت او د یرینه د وجه د رعبنه فزانی ک برهانان من ربک نو دا دوا یقینی دلیلونه دی استاد رب د طرفنا الی فرعون فرعون تا او ملئه او مشران او غټانو د قوم دا وتا بس دا دو معجزات شول دو یقینی دلیلونه شول ستا په نبوت باندې چې ته رښتونه پیغمبري فزانی ک برهانان من ربک نو دا دوا دلیلونه شول استاد پیغمبرای په حقانیت باندې استاد رب د طرفنا الی فرعون فرعون ته او ملئه او غټانو د قوم دغه ته انهم کانوا قوما فاسقین یقینا ودیو قوم نا فرمانه فسق محکمه رتویلو وتون کیو د الله تعالی د طاعت او د الله تعالی د تابعدارین سرکشو. قال ویل موسی علی السلام ربی یا رب زما انی قتلت منهم یقینا ما وجل در دیونا نفسا یو پولیس او فوجی فاخاف یریګه مزا یقتلون چلی او ما در قتل کی. نو دا اوس موسی علیه السلام تا خپل خبری رایات شولی چې ورزمه خو ورزمه خامخه اوس خو زمواری می په سر باندې کی خودلې شوله خدا عذر پیش کوي الله تعالی ما خور دیونه یو سړی وجلې وو نو دا غي وسنګ چل کی. نو تاسو ته ما یو خبره یو اعتراض او جواب کړي واغه تاسو ته یاد یا ود نه یاد سوال دا راځي چې موسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبر شو نو څنګه یریږي د مرګ نه. نو هلته تاسو ته ما عبارت ویل او غالبا د جلالین په حواله باندې چې قبل اداء الرسالتي هسې نه چې ما ته د الله تعالی دین نه بیان کړي او زه په خپل مرګ باندې نه مخ په دی باندې یم چې دین نه بیان شوی او مخکې می قتل کینو ستاده دین د بیان به بیا څوک پاتې نشي. و اخی اورور زما هارون علی السلام هو ابسه مننی اگر ډیر صفا د زمان لسانن پجب کی. موسی علیه السلام دا ویل چې هارون علی السلام زما زمانہ په فصاحت کې د جبی په پاکوالی کې اگر ډیر زیات فارسله معیا نو پس ولېګا هغه زما سره ریدن امدادی یصدقنی چې هغه تصدیق کوي زما انی اخاف یقینا یریګه مزا ایو کذبون چې دیو به زما تکذیب وکي. دا وسغه دویمه خبره شو له دویم موزر شو یو خدا چې ما به قتل کی دا رسالت دا پیش کول نمخ کی او دویمه دار چې زما تکذیب وکي نو زما سره ملګری شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ولید، نو یو خدا چې زما سره باغه کومک کوي، او دویمه خبردار چې زکم بیان کوم داود رسالت کوم، نو پاره کې زما تصدیقم کوي. نو قال ویل الله تعالی دا دا قبولیت د دوه دعاګانو دی. تاسو مختصر المعانی کې او تلخیص کې او دغه سی په نور کتابونو کې تاسو ویل دي د معانیو، یو د لوپ نشر مرتب او دویم د لوپ نشر غیر مرتب. اول دوه چیزونه ذکر شي پاغی باندې تفریح کیږي، اول دا غاول کم سیس ذکر شوی پاغی باندې تفریح وشي، او بیا هغه دویم چیز ذکر شوی پاغی باندې په دویم نمبر کې تفریح وشي، دته لوپ نشر مرتب. او لوپ نشر غیر مرتب دته ویل کیږي مثلا دوا درې سلور پنځه چیزونه ذکر شول، نو هغه اول چیز ذکر شوی پاغی باندې هغه تفریح په دویم نمبر کې راغلی، هغه دویم نمبر چیز ذکر شوی پاغی باندې تفریح اول وشي، دته لوپ نشر غیر مرتب. لوپ نشر باندې خوېږي کنه، لوپ لفظ لوپ وران غختل ته ویل کی، او بیا نشر خوراول ته ویل کی. یو شعر چې څنګه را خور کړی دی اول ذکر شوی دی او بیا ران غختل دی، او پاغي باندې نشر بیا قشاند کی وشي، لوپ نشر او مرتب شو ده. او لوپ نشر چې لو کړه اول سر دی دویم ذکر کړو، دویم سر دی اول ذکر کړو، دا غیر مرتب شو. نو د دعاګانی موسی علیه السلام دوه کړلې، یو دعای دا وکړه چې الله تعالی زریګه چې دیو ما قتل کی، اولنۍ خبر خدا وکنه وسته دی جواب رستو ذکر کی، او دویمه خبر دا و چې الله تعالی ما سره موسی هارون علی السلام ولېږي چې زما سره امداد وکي. نو دا دویمه خبرې قبولیت اول کیږي، او د دې اولی خبرې قبولیت چې دویم نمبر کې کیږي، دې ته وی لوپ نشر غیر مرتب. نو قال ویل الله تعالی سنشدو زرد چکلک و کما عزودا کا اغمت استا بی اخی کا پا روستا سره وسو خدا غلی پوش ولی پی کنا آل تکی و اخی هارون فارسلهو معیا ریت ایو صدقونی، دا دویم خبره و او پا خواب و یقتلونی دا اول ذکر شون، دا دویم خبری قبولیت اول وشو. و نجعل لکما سلطانا او در و کم تاسو دوانو در روعب یرا سلطانا غلبا او روعب فلا یسلون الیکما، نو رسیدل به نشي کولی دغه تاسو دوانو ته تا تاسو دوانو ته تا رسیدل نشي کولی. حدائق الروح والریحان ذکر کړی دي، فلا یصلون الیکما بالقتل والاذی، نشي رسیدل تاسو ته دغه تاسو دوانو ته تا رسیدل نشي کولی دغه فرعونیان په اذی او په قتل سره وجل هم نشي، او هیڅ تکلیف دته هم نشي درکولی. فلا یصلون الیکما بالاذی بالقتل والاذی یوما نشولا. دوی معنی هم تفسیر حدائق الروح ذکر کړی دا بهترین معنی ده، اغه وی فلا یصلون الیکما لا یقدرون علی غلبتکما بالحجته، قدرت نه لري دیو استاسو په غلبی باندې په اعتبار د حجت سره. فلا یصلون الیکما نشی رسیدل دیو تاسو ته په اعتبار د غلبی د حجت سره. فلا یصلون الیکما لا یقدرون علی غلبتکما بالحجته، نشی غالب کیدلی پتا سبانی په حجت سره په دلیل سره، په دلیل سره پتا سبانی غالب کیدلی نشی. بی آیاتنا د دې په عبارت کې تقدیر دی، بی آیاتنا اذهبا بی آیاتنا لار شیتا سودوان از مونږ په آیاتونو سره په معجزاتو سره لار شی په معجزاتو سره، بی آیاتنا تم په معجزاتو سره لار شی. انتما تاسو دوانه ومنیت تبع حکم الغالبون، او اغه سوک چې تاسو د دوانو تابعدار دی الغالبون زوراور بې تاسو هم زوراورې. په دې آیات کې وعده د الله تعالی ده او بشارت ده او تسلی ده غیته، بس دا خوشحالي او زیر او سرم واخلی چې تاسو او تاسو متبعين به الله تعالی غالب کوي، تاسو به زوراور کیږي خپه کیږي بنا. فلما جاءهم موسی بیااتینا بیااتینا بیناتین، نو هر کله چې راغې دیو ته موسی علی السلام زمونږ په معجزاتو سره وی آیاتین بیناتین ښکارا، قالو ناغویل ما هاذا الا سحر مبترا، نره دا مگر جادو دی د ځان نه جوړ کله شوی، و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، او ندی اوریدلې مونږه دغه سی خبرې په مشرانو زړو کې، مونږه مشرانو هم دغه سی خبرې ندی اوریدلې. په دوه طریقو باندې فرعونیانو د موسی علی السلام او د معجزاتو تکذیب وک، یو خبر سوکله دا سحر دی دا جادو دی، دویم خبر سوکله وې دا زمونږه پلارو نیکه دا خبرې مونږه چرته نه دی اوریدلې، نو مونږ ته غوږ شي خبرې کړې دی دا تاسو څنګه کوي، معنی دار چې دا زمونږه مشرانو خلاف دعوت دی ده. وقال موسى ويل موسى عليه السلام ربي رب زما اعلم ډیر خپوی دی بمن جا بیل هدا پاغه چا باندې چراوړ دی هدایت من عندي دا هغه طرفنه موسی علیه السلام کله چې مخکی د دو خبرو په زمن کې تکذیب وکړل شو نو موسی علیه السلام دغه جواب ذکر کړي چې زما رب په هغه چا باندې خپوی دی چې دا غسر هدایت دی من عندي دا هغه طرفنه ومن تكون له عاقبۃ الدار اور رب زما ډیر خپوی دی پاغه چا باندې چې وی به دغه لپاره غوره انجام د کور رستنی عاقبت نو مراد دی ځکه اغه اخره غوره انجام او عاقبت تی مراد دی بس دی پته بلګی چې غوره انجام او اخره انجام او غوره انجام در چا لپاره دی انه لا یفلح الظالمون یقینا نشی بچ کې ده د الله تعالی د عذاب نه ظالمان یقینا نشی کامیابی دلی د الله تعالی نشی کامیابی دلی ظالمان سمانا نشی بچ کې دلی د الله تعالی د عذاب نه ظالمان وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري دا دعوه د فرعون ده حصر د اولوهیت په خپل ځان کې انا ربكم الاعلى یعنی زه ستاسو اله یم زه ستاسو رب یم او تاسو ته مخکې خبره کړی و فرعون چې دعوه د اولوهیت کړی ده یا فرعون چې دعوه د ربوبیت کړی ده نو په دې معنا سره کړی نه ده چې د فرعونیانو یا بنی اسرائیلو اغیل منسکا او یی داغی پنومانی نظر و نیاز کا او یی داغی پنومانی روجی نی ولی بلکی داغی نظام او داغی قانون منل او داغی تابعداری کړي مخ کی تاسو ته ما دا ابن جریر د تفسیر تبری په حواله باندې تاسو ته ما ویلو متذللون متعون لهم او متذللون لامرهم یعنی چې دا لامره چې دا داغه خبره منی داغه قانون او داغه نظام منی نو دل کې چې داو د اولوہیت کړي د دای په دې معنا باندې کړي او تاسو ته ما د غیر پر دلیل ویلم چې فرعون دا خبره وکړه چې هاذی الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون تاسو ګورئ زر لولی جوړو ما سرکونه لزه جوړو ما او دغه سي شفاخانی هسپتالونه او کالجونه یونستۍ در تزه جوړو مکتبونه سکولونه نو تاسو زما خبره ومنئ د بلچا خبره ونه منئ وقال فرعون ویل فرعون یا ایها الملأ ای مشران د قوم ای لیډرانو ما علمت لكم من اله غیری نہ پی جنم ز استاد د پارا مین الہ حقدار د تابیداری حقدار د اطاعت کولو غیر سوا زمانہ نو دیده کده الہ مین رتسمانه وکله حقدار د اطاعت کولو یعنی د قانون د جوړولو حقدار زیما او د اطاعت مطلقه حقدار زیما بل څوک نه دی بل څوک نشته بس اطاعت مطلقه و زما کوي د اطاعت مطلقه په مطلب پوی گئی لګبم خو پوی کما هر څه چیز زویما کدا د الله پبارکی کدا الله د پیغمبر پبارکی کدا مسلمانانو د بچو د قتلول پبارکی د پاکستان فوج او ایسای سوی وای اڑر دے مونږ ته اڑر بس اطاعت مونږ په دې باندې نه پویګو مونږه دا خبره نه منو چې ک مونږ ته دا خپل مشران وای چې تاسو جماعت شهید کوی نو اطاعت مطلقه وای بس یعنی مقید نه دی چې د دین نه خلاف مونږ بیا ستا خبره نه منو وسه په شریعت کې هم د یو امیر او د یو مشر منل خوشته دی اطاعت شته دی خو هغه اطاعت مقیده دی چې د شریعت په حدودو کې د نه نه ته د خپل مشر او د خپل امیر او د خپل استاد ور دی وتمنه خو دغه ویل له فرعون دا خبره کړی چې ما به اطاعت مطلقه کوي ځکه د مسلمانانو بچی چې لغه لول ته مسلمانانو زنانه بي عزت کولی موسی علیه السلام ویسته دغه مقابله کوله دغه پیغمبري علم ته جادو او سحر وای نو دغه اطاعت مطلقه چې څوک کوي دا فرعونیان دي دغه د اطاعت مطلقه دا و چې څوک کوي دا فرعون په نش قدم باندې روان دي ما په خبر باندې بس پوه شوې چې اوس د پاکستان فوجي دا وای چې ما ته صرف اډر په کار دی که زه طالب او مجاهد شهید کوم خو ما ته اډر شوی دی دا مسلمان قید کا دا قید او بند تواچ او خو ما ته اډر دی دغه سي جماعت او مدرسه شهید کما ته اډر دی دا پلانې کارو کما ته اډر دی نو دا اطاعت مطلقه ته ځان اطاعت مطلقه کوي دی نو څوک چې دی تا دعوت ورکوي د اطاعت مطلقه حقدار صرف یو الله تعالی دی نو دا دعوت اولوهیت کوي ما علمت لكم من اله زان پی جنم ساز د پاره من اله حقدار د اطاعت مطلقه غیر سوا زمانه فوقد لي هامانو نو پس بلکا اور ته زما د پاره ای هامانه عرتوی نه په خټو باندې نو فجعل لي اوګرد واپس جوړ کته زمانه پر سرحن بنگلا لعلی اطلع الی اله موسی کی دیشی چې بر اوخه جمزا په اله د موسی علی السلام پسې په اله د موسی علی السلام پسې زوخه جما په اله د موسی علی السلام پسې دای څنګه خبر او کله وګوره دی مطلب باندې ځان پوی کړه ددا خبر او کله چی زمانه علاوه خو بل الہ نشته دی خو کدا موسی دا وکي نو دای په خلکو باندې وسه خبته او خلکو باندې تلبیس راوسته چې بل الہ خو نشته دی خو بیا هم کا دا دغه دغه کړه دا وای کی چې یو بل الہستانه علاوه دی نو زه ورخی جمزی ګورم دا وای چې زمارب چې اسمانونه پیدا کړی دي زمکه پیدا کړی دي نو بار بار ورخی جمع نو کین زو بیا تاسو ته ویم سمانه ده نشته بل الہ چې نشته مپسرین لیکلی دي وای دا د دې کې تفسیر حدایق الروح ور ریحان ذکر کړی دي د بهلول یو خبره ذکر کړی ده دا یو خيار انسان او ډیر زیات خيارو وای كتب بهلول على حائط من حيطان قصر عظيم بناه الخليفه هارون الرشيد وای هارون الرشید یو بنگله جوړ کړی و او ډیر زیاته غټه بنگله و بهلول چیرې پاغي باندې یو خط ولیک یا هارون رفعت التوین وضعت الدین اے هارون الرشید د الله تعالی دین لښکته ک ورفعت التوین او خټې رپورته کړلې اوچتی اوچتی بنگلی دی چی جوڑ کلی خو چی سمر بنگلی اوچتی گی خو خطی اوچتی گی پسی کنه نو خطو لدی عزت و احترام ورکز کد آقا دی اوچتی کلی و رفعت الدین و دالله تلا دین دیخ کتا که رفعت الجسا و وضعت النسا دا ماربل او دا سیزون چی دی دا کم تیلون چی دی دا خو دی اوچت کلی خو نصوص شرعیه دالله تلا دیخ کتا کلی این کان من مالکا فقد اصرفتا قداستا خپل مالی خو بیادی اسراف کرده دی ان الله لا يحب المسرفين وان كان من مال غيرك وكدار بيت المال مالي فقد ظلمت ان تظلمك ان الله لا يحب الظالمين نبي اخو الله تعالى ظالمان سرمين نكاي ويتا خطي پورتكللي رفعت التوينا ووضعت الدين رفعت الجسا ووضعت النسا بيو تويل چي كچا داستا خپل روپي او خپل روپو دي دومره غټي بنگلي جوړي کړي خو تا اسرفت ان الله لا يحب المسرفين او کتا دار بیت المال روپی لگولی نو بیا تا ظلم کرده دیو ان الله لا يحب الظالمین نو فرعون دا خبر او کله چی مال یو غټه بنگله جوړه کئ کدا دری موسی الہ زمانه علاو بل څوک چې پس ورخی جمع پرېګدم نه لعلی اطلع الى الہ موسی کی دیش جوړوخه جمع په الہ د موسی علی السلام پسې و انی لا ظنه من الكاذبین او یقینا ذا خمخه گمان کو مدور د دروغجنو نه موسی علیہ السلام ته ویل چې دا خو دروغجن دی خو زه به او ګورم نو زه بیا تاسو ته ویم چې بل الہ شته کې نشته تفسیر جلالین لیکلی دی انی لا ظنه من الکاذبین فی ادعائه الہا اخر یو دا پدې کې دروغجن دی چې زمانه علاوه بل الہ دی یو خبره شوله دویم و انی لا ظنه ز ګمان کو مدبانی لمن الکاذبین فی انه رسول پدې باندې هم ز ګمان کو مدبانی چې دا دروغجن دی په ادعا د پیغمبرای کې پدې دوه خبرو کې زما یقین دی په دبانې چې دا دروغجن دی فی ادعائه الہ اخر او فی انه رسول پدې دوه خبرو کې زه په دبانې ګومان کوم چې دا دروغجن دی واستکبر ازانه اوچتو غاڼه هوا د او جنود لخرو د فل ارض په ملک ته مصر کې دا فل ارض نو مراد پدې کې هغه نور کم ځکه چې پیغمبران واقعت راغله فل ارض یلته کې تاسو ته دا غزه معنی کومه لکه د شعیب علی السلام د قوم زمکه دغسی د مدین زمکه دوست دین مراد چی دی د ټول دنیا تی مراد نره بلکې ملک مصر تی مراد دی زکه بادشاہی د فرعون صرف په مصر باندې چلیدله دی خبرو ته به خیال کوي بغیر الحق پناه حق وانی و یعنی دا حقدار د لوی نه او د حق دا حقدار د لوی نه او د لوی وکړه و ظنوا او ګمانو کدی او انهم الینا لا یرجعون چې یقینا دی وبمنګ ته نشی راګرځولې یعنی د قیامت ته انکار کاو فاخذناه بسونی ومنګ دلرا او جنود او لخرې دده فنبذناهم فی الیم پس گزار کل مونګ دیولرا فی الیم په دریاب کې فنظر وګرا کی په کان عاقبت الظالمین چې سرنګ شو انجام د ظالمانو الله تعالی غسنګ تباکل فنبذناهم فی الیم الله تعالی ټول غرزولی اغرقناه ومن معه جميعا دا نه چی و حکم چرے د مضاف مضاف الیہ کی چرے حکم ثابتی د پاره د مضاف او نر مضاف الیہ د پاره هغه بنه وای بلکی دا قیدری وای په جیب کې دنه نکیله اغرقناه و من معه جميعا نبذناهم الله ټول چرے تبا کړی پندور کای بکانا کی وتو ظالمین دا تسویل دی کنه مقصود په مضاف مضاف الیہ کی مضافی تسویل لجا غلام زیدین راغ غلام د زید نو دی کی مضاف الیه مقصود نه ده بلکی راتلل مجیئت د غلام مقصود دی چا د زید غلام دی نو الته کی وای چې مونږ چره غرک آل فرعون نو آل چره تباشو دی فرعون چره نه تباشو دا د نحوی قاعده ده دا قاعده کلیه بنئی یو دا چې قاعده اکثریه ده دویم که قاعده کلیه شي نو چې قرآن نه خلافی نو مونږ به قیدی تلو پا قرآن و پا حدیث باندی دا نچی قرآن و حدیث پا تلو پا چا بانی پا نحوی قیدو باندی با دا بنکو فاندر کئی پا کان عاقبتو ظالمین نو اگو را سرنگی شو انجام دا ظالمانو و جعلنا هما امتن او اگر زول منگا بنی سرائیل لرا نا اگر زول منگا دا غا پیرعونیان لرا امتن پیش واگان یدعونا الناری چی بلن کئی الناری اور تا تفسیر جلالین ډیره بهترین معنا کړی دا ائمتن هغه وی رؤسا شرکی دا د مشرکان رؤسا دا لیډرانو د جمهوریت لیډرانو د الله تعالی د قانون په مقابله کې د غیر الله د قانون لیډرانو ده نو يدعون ال النار دا ربلنه کوي اورته او یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې لا ينصرون د دې سره مدد نشي کېدلې د قیامت په ورځ باندې مردی سره هیڅ قسم مدد نشي کېدلې واتبعناهم او ولی گور پسی که مونگ پا دیو پسی پی ها جی دنیا پا دی دنیا کی لعنت لعنت هر صوب چلی دا فرعون نم چیخلی وی لعنت اللہ علیه اللہ دی پی لعنت وکی پا دنیا کی دا اللہ دا مهربانی و دا رحمتون نلری شو و یوم القیامت و پورد قیامت بانی هم من المقبوحین ایو دیو دا بد ویلی شونا ایو دیو دا بد ویلی شونا دو دری معنی علماء ذکر کردی دی اغا زن سر ولی که پیدا برتدر کی یو معنی ذکر کردی نه من المقبوحین من المهلکین امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دا او یوه دیو د قیامت تورز باندې د هلاک للی شو نه په دنیا کې متباش ول نو قیامت کې به هلاک شي جهنم ته به اوردول شي من المهلکین دوی معنی کړی دا تفسیر قرطبی من المبعدین او یوه دیو د قیامت تورز باندې لري کړل شي د الله تعالی د مهربانی نه من المبعدین لري کړل شي د الله د رحم نه بل معنی تفسیر سمرقندی کړي وای من المقبوحین معنی دا ده چې من المعذبین ایو دیو د عذاب ورکړل شوونه د عذاب ورکړل شوونه دویمه معنی تفسیر سمرقندی او بل معنی هم کړي ده من المشوهین یعنی د بد شکلونه د دیو د شکلونه او بدی د قیامت پر ورځ باندې نو سلور معنی شولي و یوم القیامت پر ورځ قیامت باندې هم من المقبوحین ی بدیو د هلاک للی شونه دویم و یوم القیامت پر ورځ قیامت باندې هم من المقبوحین ای بدیو د لریکل للی شونه د الله تعالی د رحمت نه دریم معنی هم من المقبوحین ای بدیو د عذاب ورکل للی شونه سلورم معنی من المقبوحین ای بدیو د غبط شکلونه یا د بد ولې شونه بس دیو با شکلونه ویم بدی او د سلور معنی د یو بل سره هیڅ منافات نه لري بس د سلور معنی په خپل ځای باندې د بالکل برابر دي په دې کې هیڅ مشکلات نشته سلور معنی صحیح